محبت میں اپنی گما رہوں

اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رب الأنبياء يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الأولياء اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب اے آئمہ اربعہ کے رب اے ہمارے غوث اعظم کے رب اے ہمارے غریب نواز کے رب اے ہمارے شیخ شہاب الدین سہروردی کے رب اے ہمارے خواجہ نقشبند کے رب اے ہمارے آقا امام اہل سنت کے رب اے ہم گناہگاروں کی مغفرت کرنے والے رب غفار اے ہم عیب داروں کی پردہ پوشی فرمانے والے خدا ستار تیرے بے شمار احسانات میں سے مزید احسان بالائے احسان یہ ہوا کہ ایک بار پھر جیتے جی ہمیں تو نے شب براءت سے نواز دیا تو نے ہمیں ایک بار پھر چھٹکارے کی رات دی آئے ہم ناقدروں نے پوری رات غفلت میں گزار دی اب اس رات کے بھی تھوڑے سے لمحات باقی رہ گئے آئے اے اللہ تیرے نیک بندوں نے آج کی رات عبادت میں گزاری افسوس قد افسوس ہم کورے کے کورے ہی ہیں آج کی رات تیری بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہونے کی رات ہے ہم نے اپنے اعمال ناموں پر جب نظر دوڑائی نیکی کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہ پایا ہر صفحہ ہر سطر سیاہ گناہوں سے بھرپور آئے افسوس ایک بھی سجدہ تیری بارگاہ میں تیرے شایان شان ہم نہ پیش کر سکے یا اللہ عذر از بدتر گناہ کا ذکر کیا بے سبب ہم پر عنایت کیجئے اے رب کریم تجھے تیرے اچھوں کا واسطہ اچھوں کے سردار سید الابرار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے سن کر صحابہ کرام علیہ مردوان کے ذریعے علماء کرام سے ہوتی ہوئی یہ حوصلہ افزا بات ہم تک پہنچی کہ شب براءت میں تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ان گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے جن پر گناہوں کے سبب دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے اور قبیلہ بنی کلب بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا تو یوں گویا آج لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑ کروڑ گناہگار شب براءت کو جہنم سے آزادی پاتے ہیں تو اے اللہ ہم بھی تو گناہگار ہیں اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ تیری بارگاہ میں ہمارے لیے کیا طے ہوا ہے تیری خفیہ تدبیر سے ہم بالکل بھی بے خبر ہیں. رب کریم اگر تو ہم مٹھی بھر گناہگاروں کو جو یہاں جمع ہیں یا جو انٹرنیٹ کے ذریعے دعا میں شریک ہیں ان کو بخش دے, یا کیسٹ کے ذریعے جو دعا سن رہے ہیں یا سنیں گے ان کی بھی مغفرت کر دے. دعوت اسلامی والے ہر فرد, خواہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن, ان سب کو اگر تو بخش دے تو اے اللہ تیرے لیے یقیناً یقیناً یقیناً کوئی مشکل نہیں. الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفرت پر فرما, عذاب نار سے ہم کو خدا صاحب بخشش فرما دے. تیری قسم حساب کا سامنا کرنے کی تاب نہیں, کوئی نیک عمل ہی نہیں, اگر نیک عمل کیا بھی تو اخلاص نہیں, گناہ بھی کیا دیدہ دلیری کے ساتھ. آئے ہائے تو ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا ملے گا میرے پاس. گر تو نارا ہو جا. العالمین. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. الہ العالمین دنیا کی دولت کی حفاظت کا ہر اقدام کرتے ہیں, مگر افسوس ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی کوششیں کرنے کا ذہن بہت تھوڑوں کا ہے. اے اللہ, جن کا ایمان برباد ہو جاتا ہے, جن کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے, ان کو قبر ایسے دباتی ہے کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے. 99 اجدہے قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے, اور نہ جانے کیا کیا عذابات کا سلسلہ ہوگا. اے اللہ, ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا. اے اللہ, تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں, آج شب برات ہے. اے اللہ, کفر کے خاتمے سے نجات تجھ سے طلب کرتے ہیں. اے اللہ, تجھ سے ایمان کی حفاظت کی خیرات مانگتے ہیں. اے اللہ, ہمارے ایمانوں پر تو مہر لگا دے. اے اللہ, ہمارا ایمان برباد نہ ہو. اے اللہ, ہمارا ایمان محفوظ رہے. اے اللہ, ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں تیری خفیہ تدبیر کیا ہے. اے اللہ, ہم تجھ سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگتے ہیں. مولا, میٹھے مدنی محبوب کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا. اے اللہ, ہر نبی کا واسطہ, ہر صحابی کا واسطہ, ہر ولی کا واسطہ, ہر عاشق نبی کا واسطہ. اے اللہ, ہر تیرے اس بندے کا واسطہ کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا, ہم سب کا بھی ایمان پر خاتمہ کرنا. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, تجھے ہائے موت, ہائے مردے کے صدمے, ہائے بادشاہوں کی ہڈیوں کی عبرت ناک داستان, ہائے ہائے عبرت انگیز خزانہ, ہائے. اے اللہ, ہم پر عبرت کا دروازہ مکمل کھل جائے. اے اللہ, غفلت کی نیند اڑ جائے. ہزار ہا جنازے دیکھے, ہٹے کٹے دنیا سے اٹھتے دیکھے, ہنستے مسکراتے پھولوں جیسے چہرے آج خاک میں ملے پڑے ہیں، جو اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے آج قبر میں ان پر کیڑے رینگ رہے ہوں گے۔ اے اللہ، کرو فرمانوں کو خاک میں ملتا دیکھا مگر عبرت نہیں ہوتی، غفلت کی نیند نہیں اڑتی۔ ہائے، ان قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں کندھوں پہ لاد کر سوئے قبرستان لے چلیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے اندھیری قبر میں اتار کر منا مٹی قدم دفن کر کے ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یا اللہ، اگر تیری رحمت کا ساتھ نہ ہوا تو ہمارے کیا بنے گا؟ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دینے مالک اللہ، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دینے مالک اللہ، قبر ہارا ہو گایا تک کیسے میں پھر ہارا ہو قبر کی کالی رات، کالی رات، یا اللہ قبر کی کالی رات ڈرا رہی ہے، میرا دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجا منہ کو آتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ہماری قبروں کو محبوب کے نور سے پر نور کر دے، اپنے نیک بندوں کے صدقے میں تیرا خوف عطا کر، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، نمازی بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، یا اللہ سچا پکا عاشق رسول بنا دے، یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پیارے محبوب کی، پوری امت کی مغفرت فرما دے، ہمارے جو جو عزیز احباب، دو رشتے دار ایمان با وفات پا گئے، سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے، بلڈ پریشر کے مریض، کینسر کے مریض، شوگر کے مریض، اللہ سر درد کے مریض، طرح طرح کے مریض آج کی رات کی برکت لینے کے لیے حاضر ہیں، اللہ شفا کی خیرات لینے حاضر ہیں، ان کے نمائندے حاضر ہیں، تجھے شب براءت کا واسطہ رب کریم، سارے مریضوں کو شفا دے دے، اللہ آج کی رات کسی کو میرا نہ لوٹا، ہماری ظاہری باطنی ساری بیماریاں دور کر دے، ہم سب کی باطنی گندگیاں دور کر دے، یا اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار دے، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب گدا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا رب کریم، یا رحم الراحمین، تمام حاضرین کی تمام جائز دعائیں پوری فرما دے، یا الہ العالمین، آج کی رات نجات کی رات ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے نجات دے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خیرات دے، یا اللہ اپنی حقیقی محبت نصیب فرما، مولا ہمیں مخلص عاشق رسول بنا، اے الہ العالمین، ہمارے ماں باپ، ہمارے اعزاء، ہمارے احباب سب کو بخش دے، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی مغفرت فرما، یا اللہ پیارے حبیب کی ساری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ، اے اللہ گھبراہٹ، محشر کی گھبراہٹ سے بچانا، اے اللہ لوائے حمد تلے، محبوب کے لوائے حمد تلے جگہ نصیب کرنا، یا اللہ روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا، اے اللہ محشر کی کڑی تھوپ کوئی بھی نہیں سہ سکے گا، اے اللہ یقیناً ہم بھی نہیں سہ سکیں گے، زبانیں پیاس سے لٹک رہی ہوں گی، اے اللہ اس وقت، اے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے مقدس ہاتھوں سے جامِ کوثر نصیب کرنا، الہ العالمین محشر بھی کیا محشر ہے. 1000 میں سے 999 مجرموں کو الگ کیا جائے گا. آئے ہائے آئے ہمارا کیا بنے گا. ہائے پنسرات بال سے باریک تلوار کی دار سے تیز. اے اللہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے, اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا, بہت طویل ہوگا. یا اللہ تیری رحمت ہوگی تو ہی پل صراط پار ہو سکے گا, ورنہ تو کوئی صورت ہی نہیں خلاصی کی. محبوب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کر لے. یا اللہ یار حبیب کا واسطہ, اے اللہ محبوب کی آل کا واسطہ, محبوب کی اولاد کا واسطہ, مولا بی بی فاطمہ کا واسطہ, سیدہ زینب کا واسطہ, علی اصغر کا واسطہ, علی اکبر کا واسطہ, عباس علمدار کا واسطہ, مولا پل صراط ہم با آسانی امن کے ساتھ پار کر لیں. اے اللہ رب سلیم کی دعائیں کرنے والے محبوب کا واسطہ پل صراط پار ہو جائے. یا اللہ پل صراط کی دہشت ایسی ہے کہ خائفین کا کلیجہ پھٹ جائے. آئے یا اللہ آج شب برات ہے, نجات کی رات ہے. الہی ہمارے حق میں بھلائیاں لکھ دے. یا اللہ ہمارے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے. آج نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھا جائے. اے اللہ آج فہرستیں تیار ہو رہی ہیں, ہو گئی ہو رہی ہوں گی. اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے کیا لکھا گیا. جو اس سال مریں گے ان کے نام بھی لکھ لیے, آج کی رات لکھے جانے تھے. اے اللہ حاجیوں کی فہرست بھی آج کی رات تیار ہونی تھی, ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے کیا لکھا گیا. اے اللہ ہمارے حق میں بہتریاں بلائیاں لکھ دے. اے اللہ ہمارے لیے محبوب کی غلامی لکھ دے. اے اللہ ہمارے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول لکھ دے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کبھی بھی جدا نہ ہو. اے اللہ ہمارے لیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی اطاعت لکھ دے. اے اللہ ان پر تنقید کرنے والوں سے علیحدگی لکھ دے. اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کا کر دے, بے جا تنقید کرنے والوں سے بچا, ہمارے حوصلے پست کرنے والوں سے بچا. اے اللہ ہماری صفوں میں وہ مضبوطی اور صلابت عطا فرما کہ باطل ہم سے ٹکرائے تو پاش پاش ہو جائے, حق کا بول والا ہو. اے اللہ دنیا بھر میں پرچم اسلام لہرائے. اے اللہ کافروں کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما, مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. ہمارا بغداد شریف ہمیں عطا کر دے, ہمارا عراق شریف ہمیں عطا کر دے, ہمارا افغانستان ہمیں عطا کر دے. اے اللہ ملک شام کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما. یا اللہ اور جہاں جہاں کفار اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں ان کے میلے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. اے مالک اسلام کا بول والا کر دے. مولا کریم دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے, مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. مولا کریم ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت و عافیت عطا کر, انہیں کامل صحت و تندرستی عطا کر, ان کے علم میں عمل میں قلم میں بیان میں دعا میں ہر میں برکت عطا فرما دے. ان کی برکت ہمیں بھی عطا فرما. حاسدوں کے حسد سے, ظالموں کے ظلموں سے, شریروں کے شرور سے, متکبروں کے تکبر سے, ان کی ان کے اہل و عیال کی آل اولاد کی, یا اللہ تمام علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما.